राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो उसे कल्याण हो जाए। अपने अनुभव का, अनुभव क्या है? यह सबका अनुभव है कि एक दिन अपने को हम बालक कहते थे, बालक हूं मैं। आज ये नहीं कहते कि मैं बालक हूं, तो इस अर्थ क्या हुआ कि बालक बना छूट गया। तो बालक बना छूट गया तो जवानी नहीं छूटेगी, और जवानी छूट गई वृद्धावस्था है तो ये वृद्धावस्था नहीं छूटेगी क्या? ये शरीर भी छूटेगा ही। ये बात बिल्कुल ठीक अपनी खुद जानी हुई बात है कि शरीर छूटने वाला है, शरीर तो छूटेगा। इस बात को अगर ठीक हम अनुभव कर लें, ठीक तरह से इसको स्वीकार कर लें तो मरने का भय रहेगा क्या? शरीर छूटेगी। आज छूटो या 100 वर्षों बाद छूटो, छूटेगा ये। तो जो छूटेगा ये उसका मोह छोड़ दे इसमें क्या जो रहा है, छूटेगा ये। तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे, अंत छूटेगा सही। तो छूटने वाले को पहला ही छोड़ दे। जैसे आपके क्रिस्तों का स्वयं आपका अनुभव है कि लड़का जन्मता है तो उसमें ज्यादा राजी होते हैं, और लड़की जन्मती है तो उसमें उतने ज्यादा राजी नहीं होते। और वो लड़का लड़की में अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो ये कहते हो भाई बहन से क्यों लड़ता है, बहन तो आप गिर जाएगी, तो बहन से क्यों लड़ता है? बहन तो दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, आदर की मूर्ति है, इसे लड़ाई क्यों करता है? ये तो गिर जाएगी। तो बहन जाएगी तो उसे मोह नहीं होता है, लड़का रहेगा तो मोह होता है। तो ये शरीर तो बहन है तो जाएगी, ये तो रहेगी नहीं, फिर इसी क्यों मोह रखे? ये तो जाएगी बहन पर घर जाने भाई मोह छोड़ो। अगर ये ज्ञान है भाई, जानकारी है पक्की, इसमें संदेह नहीं है, तो संदेह उस जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, निश्चित बात है। तो निश्चित बात है, ये तो शरीर का वियोग होगा ही, जैसे बालक पने का वियोग, अवस्थाओं का वियोग हो गया, धनवत्ता निर्धनता रोगी बना निरोग बना, होता है वियोग होता है। तो जब योग होगा तो पहले इसको स्वीकार कर ले, इसको स्वीकार करने में ठीक है। जैसे लड़की है भी अपने घर नहीं रहेगी तो ऐसा होने से मोह कम होता है, लड़के पर मोह होता है इतना लड़की पर मोह नहीं होता, कुछ अपनापन है वो होता है। और लड़की का भी मोह होता है कि मेरे माँ बाप है, परंतु वो चली जाती है तो पहले तो रोती भी है, दुख भी होता है, फिर जाकर ऐसी रस पच जाती है फिर याद ही नहीं आता कभी। वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, पर दादी बन जाती है, फिर मैं तो यहाँ की हूँ सर यहाँ की, तो ये छूट जाएगा, फिर जा जाओ वहां की हो गई। इस शरीर से पहले भी कहीं शरीर था, तभी तो कर्मों का बंधन होता है। तो पहले शरीर था वो छूट गया तो ये शरीर छूटेगा ही, तो इसे मोह करने से क्या फायदा? ये तो छूटने वाला है भाई, कभी छूटे, छूटेगा जरूर ये। वियोग तो अवश्य होगा ही, पक्की बात है। तो पक्की बात को मान ले तो कभी सीधे छूटेगा, ये तो हमारा है नहीं। शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, निर्ममो निरहंकार। निर्मम हो गया ना शरीर, मैंने निरहंकार हुआ और शरीर मेरा नहीं, निर्मम हो गया। निर्ममो निरहंकार से शांति बड़ी अच्छी, कितनी बढ़िया बात बताएंगे। निर्ममो निरहंकार समुख सुबक्षमी, कि कर्मयोग से भी निर्मम निरहंकार होता है, ज्ञान योग से भी निर्मल निरहंकार होता है, और भक्ति योग से भी निर्मल निरहंकार होता है। शरीर मेरा नहीं है ये व्यवहार से भी दिखता है, ईश्वरवादी भी समझता है कि शरीर मेरा नहीं है, भौतिकवादी भी समझता है शरीर मेरा नहीं है, अध्यात्मवादी भी समझता है मेरा नहीं, ज्ञान योगी भी समझता है शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा है तो इस पर आधिपत्य चलना चाहिए, मैं जैसा रखना चाहता हूँ वैसा नहीं रख सकता, तो मेरा कहा है, मेरा बस चलता है इस पर। जैसे आप सब आए उस आपके साथ आदर का प्रेम का बर्ताव करना है, परंतु आप अभी जाने वाले हैं तो जाने पर दुख थोड़ी होगा, पक्की बात है कोई सत्संग करके जाना होना है, तो बड़े प्रेम का आदर का सत्कार का ऐसा बर्ताव करते हैं, परंतु दुख नहीं होता। जैसे कोई चला जा रखना चाहते हैं वो चला जाता है, दुख होता है। तो ये जैसे सब इकट्ठे हुए हैं सब जाने वाले, ऐसे इकट्ठे परिवार में हुए सब जाने वाले, जैसे ये जाने वाले हैं यही परिवार ही है, और वो परिवार वो जाने वाले हैं। और लेना चाहे तो दुख होगा, देना चाहे तो सुख होगा। लेना चाहते हैं यही जड़ता है, जड़ता क्या है, लेना चाहते हैं, और देना चाहते छोड़ना चाहते ये चेतनता है, ये जड़ चेतन ग्रंथ यही है, जड़ चेतन ग्रंथ। लेना चाहते हैं रखना चाहते हैं ये जड़ता है, और नहीं रखना चाहते हैं छोड़ना चाहिए चेतनता है। कोई जड़ छोड़ जड़ता छोड़ दे चेतनता ही रहेगी और क्या रहेगा। छोड़ दो जड़ को, छोड़ दो चेतन को, छोड़ ही सकते तो सोचने वाले को छोड़ दो, चल में तो रह गया, जीवन मुक्त हो गया। इतनी बात है बताओ, जो छूटेगा उसको छोड़ दिया पहले से ही, कहीं अपना नहीं है तो बस मौज हो गई, आनंद हो गया। ये देह ऐसा नहीं है तो छूटने का है, टूटने का है, जाने वाला है। इस वास्ते आना और जाने वाले संयोग और वियोग होने वाला है, उस संयोग और वियोग में वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। नित्यता तो वो प्राप्त कर रहा हो तो वियोग को स्वीकार करे, नित्य तत्व ही प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, बोध जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा। तो जाने वाली चीज को अपने नहीं जगाई, अपना तो रहने वाला है, जो सब जगह परिपूर्ण है वो है ही है, उसमें अभाव परमात्मा का अभाव कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, होगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, सब जगह है ही, वो है वो हमारा है, और नहीं है ये हमारा नहीं है। ये तो नहीं से आया है, नहीं मिल जाएगा, नहीं में जा रहा है, ये नहीं होगा। तो संसार में तो नहीं मुख्य है, और परमात्मा है ही मुख्य है, है बड़ा ही मुख्य है, उसमें है बड़ा, उसको स्वीकार कर ले। है सो सुंदर है सदो, नहीं सो सुंदर न, नहीं सो प्रगट देखिए, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे न। तो कम से कम ये दिखता है, ये नहीं रहेगा। जिस दिन ये बीकानेर बसा, ये गांव बसे, तो पहले ये नहीं थे, ये सब जंगल में बसे हुए हैं, सब काम और शहर सब जंगल होगा, और जंगल ही रहेगा अंत में, अंत जंगल हो जाएगा। तो जंगल है, अब भी जंगल ही है, तो बसे वो जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं पुराने जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं पुराने जा रहे हैं। तो उसमें ये सब शरीर ऐसे जाने वाले हैं भाई, अवश्यम जाता रस्ते तरभूषित्वाभिषया। तो पहले जानने इससे जो हम लेना चाहते हैं इससे दुख है, सुख लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, आदर लेना चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, ये चाहते हैं ना, ये तो चाह गई चिंता मेरी, चाह चोरी रामदास सब निशो से बीच, तुम तो केवल ब्रह्म था ये चाह न होती बीच, जनता की चाह ना होती तो ब्रह्म होता ही ब्रह्म, और क्या होता बताओ, नाशवान की चाह ना न रखे तो चिन्मय ही रहेगा और क्या रहेगा, इनको तो मुफ्त में चाहना मात्र से ही पकड़ रखा है और तो इसमें रहने की शक्ति है नहीं, आप चाहना छोड़ दो तो मुक्त हो जाओगे, चाहना आपके सिद्ध होगी नहीं, कोई कहते चाहना छूटना बड़ा कठिन है तो चाहना किसी रखना सुगम है, असंभव है, असंभव से कठिन भी सुगम ही होता है, असंभव तो असंभव है साथ रहना है संभव, तो असंभव से कठिन क्या सुगम है, और चाहना छोड़ी है संता ने, निर्विमान निरहंकार हुए देव मंडल हमारे क्या, हमारा क्या गया, आया है वही गया, हमारा क्या गया, रज रसा मूझ का पाया न पाया, रज महाराज जा रहे थे रास्ते में कोई गाड़ी वाहन का मूझ का रस्सा गिर गया, उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया, वही वो चलते है और भजन में चिंतन में मस्त चलते चलते वो कंधे से निकल गया गिर गया, अब गांव गया भाई रस्सा तो गिर गया, रस्सा चला गया बड़ा रस्सा, तो बोलेंगे जैसे गांव से निकले ऐसे गांव पहुंच गए, आप बीच में आज बीच में गया क्या, हमारे क्या गया, अरे बेटा आपके पास जलमार पहले मर गया तो आपके साथ पहले वो बता नहीं, अब रहा नहीं बीच में आज बीच में चला गया, हमारे क्या गया, हमारे क्या गया, हमारे क्या गया बेटा, ऐसे शरीर मिल गया सही चला गया बीच में आ गया मिल गया, तब तो क्या नहीं जीवन मुक्ति है, मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति है, जीते ही मुक्ति हो जाए, जीते ही मरने पर तो छोड़ जाता है, पर जीते जीते ही मोह छोड़ दे, आंसू भी छोड़ दी, कामना छोड़ दी, मौज हो गई, जितना जितना मोह कम होगा उतनी उतनी शांति मिलेगी ही, पक्की बात है, जिसका शरीर पर ज्यादा मोह है उसको ज्यादा दुख होता है, जो मोह छूटता है दुख कम होता है, त्याग वैराग्य है तो उसमें बुखार आ जाए तो चोट लग जाए तो क्या है ये बुखार, ये तो रहेगा नहीं, ना बुखार रहेगा ना बुखार वाला शरीर रहेगा, क्या चिंता करे, ये प्रत्यक्ष बात है, श्रेया लखन श्री और वो वीर है, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर अविवेकी होता है वो शरीर को ज्यादा लाड़ दराता है, ज्यादा रखता है, बढ़िया बनाता है, तो अविवेक का कार्य है, अविवेक शरीर तो रहेगा नहीं, ये बात समझने बीच में पक्की बात है, सच्ची बात है, ये सब झूठी बात है, एकदम सच्ची बात है, लड़का जन्मा है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसका ब्याह होगा कि नहीं हुआ, बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे, धनी होगा कि नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें ये दो बात है ही नहीं, तो पक्की बात है एकदम मरेगा जरूरी, तो जरूरी मर गया तो इस जरूरी बात को पहले जो वास्तविक तत्व है उसको तुम लेना, वास्तविक तत्व को समझने का नाम ही मुक्ति है, उसका नाम ही ज्ञान है, कितनी सोरी बात है तत्व ज्ञान, जो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान सीधी है ये बात, इसमें कोई शंका मत बताओ कि ये तो भाई तत्व ज्ञान नहीं है, असत का त्याग करना तत्व ज्ञान नहीं है क्या, क्या कमी है बताओ आप, कोई बता दो इसमें तत्व ज्ञान में क्या कमी रहेगी। असत्य के त्याग में सत्य रहेगा, असत्य की प्राप्ति ज्ञान है, वो क्या है? मुक्ति किस रहेगा? असत से, असत से छूटना है तो छूटेगा ही, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक ही। इसका मोह जितना जितना आपके कम होगा उतनी उतनी शांति मिलेगी। मोह ज्यादा होने पर घबराता है आदमी, मोह को और कोई घबराते नहीं, भूखा नहीं घबराता, पूजा से घबराता नहीं, क्या है ये तो छूटने वाला है। पैसे में ज्यादा मोह भरने का खर्च हो जाए तो दुख होगा ज्यादा, कम मोह वाले खर्च ज्यादा नहीं होता, और जो भीतर से त्याग है तो खर्च हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, आया चला गया। बड़े निर्लिप चला देते जिसके मोह नहीं होता है। अपना जीवन देख लो, अपना जीवन, एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि पहले मैं संग्रह करने लगा तो जो आज ले लू तो कपड़ा हो गया बहुत ज्यादा, तो बड़ा गंठड़ हो गया चढ़ो ले चलते तो बड़ा कठिन होता, हमें छोड़ा जाता नहीं, दिया जाता नहीं, और साथ में लग गए चले तो बोझ हो जाए, दुख पाते हैं पर दे नहीं सकते। कंडीशन बोलो, अपने था नहीं पहले, पीछे आया दे दो, पहले तो कठिन हो जाए, या बड़ी तकलीफ होती है उठाने में, बोझा हो गया अपना, ये बीती हुई बात है, अभी तो वे लेते ही नहीं, तुम्हारा दे लू तो क्या करेंगे, जरूरत नहीं है। जरूरत पर अब कपड़ा मिल जाता है, जरूरत पर रोटी मिल जाती है, जरूरत पर सब चीजें मिलती है, और कभी धनी आदमी को रोटी नहीं मिलती, धनी आदमी को पानी नहीं मिलता, रोग हो जाता, मना कर देते बैठी खा नहीं सकते, माँ नहीं दे सकती रोटी, बैठी कहता दी रोटी मर जाएगा, अन्न दिया तो ये मर जाएगा, बोलो माँ खास पोषण कराने वाली, प्यार से सदा कराने वाली, वो नहीं दे सकते। तो ये तो भाई वियोग तो नित्य है, संयोग अनित्य है, अनित्य का त्याग गया नित्य की प्राप्ति होगी, इसका नाम ही तत्व ज्ञान है, इसका नाम ही जीवन मुक्ति है। बताओ इसमें शंका करो, जीवन मुक्ति में क्या बाकी रहा, जीवन मुक्ति में क्या बाकी रहा, अपमान का भी क्या बाकी रहा, बोलो क्या कहते हैं, अभिमान का त्याग करो, अभिमान कैसे रहेगा अभिमान, अपमान तो भाई शरीर मेरा मानने से अपमान होता है, इस थम्बे का अपमान करे तो हमारा दुख होता है, तो शरीर को मैं मानने से होता है, मैं है नहीं शरीर, अपमान का दुख तो शरीर को अपना मानने से होता है, शरीर को अपना नहीं मान तो अपमान कैसा हो। एक संत था, उनकी बात सुनी है मैंने, उसकी निंदा करते थे लोग, तो उन्होंने कहा कि आत्मा नम ये निंद सही, तो निंदती निंद सही स्वयं है वही, अरे शरीर ये निंद सही निंदा में स्वयं है वही, तू अगर आत्मा की निंदा करता है तो तेरी खुद की निंदा होती है, और शरीर की निंदा करता है शरीर की मैं कौन से प्रश्न रखे, और लोगों का घर है, इस जन्म का घर है, दुखों का घर है, दुख है मतलब मैं करता हूँ, तो तू उनमें एक ही हुए, शरीर की निंदा करे तो हमारे दोनों भाई है, और आत्मा निंदा करे तो तेरी निंदा हो रही है, शरीर निंदा करे तो तेरी हो रही है, शरीर की मैं प्रशंसा करता हूँ क्या, तो निंदा करते अच्छी बात है, तुम हम दो कर लेंगे, पहले मैं अकेला करता था, तुमने हमारी सहायता कर दी, निंदा में स्वयं है वही, शरीर तो दुखों का है, दुखा रहे मसाज दुखों का है शरीर, शरीर न मिले यही तो मुक्ति है, अंत में क्या चाहते हो कि जन्म ना न हो जाए महाराज, जन्म ना मरना न मिलने मिट जाए, जन्म मत मिट जाए, तो जन्म मरण मिट जाएगा ना, नहीं जन्म मिटेगा तो मरना मिट जाएगा, मरना मिट जाएगा जन्म मिट जाएगा, ये तो मिटने वाला ही है, मिटना चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति चाहते हो, आप छोड़ो नहीं पहले से सही हो तो मुक्ति हो जाए, भाई क्यों तकलीफ देखो, जन्म मिटना मरण मिटना चाहते हो, मुक्ति दाओ किसका, जन्म मन से मिट जाए, जन्म सन से छूट जाए, तो मन ने सुन जाओ। जीवन मुक्त महात्मा के सही तो छूटता ही है, विदेह महाराज के सही रहा क्या, सही छूटता ही है, पर रहे तो न रहे तो उसको फर्क नहीं है। ये बात है, ये जो फर्क है यही बंधन है, इसमें हम ही बंधन है। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी सीधी, एकदम सीधी बात है। अवस्था छोड़ती है, समन छोड़ता है, धन छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, घर छोड़ता है, जमीन छोड़ती है, यह सब छूटने छूटने वाली है, भी होने वाले तो छूटने वाले है। उनसे पहले से ही अपने उपचार कर ले, ठीक है भाई, पहले से ही स्वीकार कर लेना है, ये समझदारी है। पीछे रोना है ये बेसमझी है, क्या समझे मैंने, समझदारी क्या है कि जो होने वाली है गाड़ी अवश्य भावी होने वाली, उसको स्वीकार कर देगा, ठीक है। बूढ़ी माताएं कहीं रोती है, क्या करें, लड़का चला गया, हमने ऐसी नहीं जानी थी कि ये मेरे से पहले चला जाएगा, ऐसी नहीं जानी थी, तो नहीं जानी थी तो तेरे जानने में कमी रही, जाने में तो कमी नहीं रही, तो जानने की कमी अभी दूर कर दो, अब जान लो, अब पीछे रहे उसे ही है। ये तो महाराज गली माटी रहा तो पक्की माटी रहा कौन है, ये गली माटी सब सब गली माटी बनी हुई है, सब फौलाद का बना दूर गली माटी भाई, तो ये गली माटी है भाई, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, एकदम विचार पक्का कर दे अपने, कहा क्यों चिंता करो, ये तो सब वियोग होने वाला है। अद्य वा शताब्दी वा मित्र भी प्राणी नाम दो, आज हो चाहे 100 वर्षों के बाद हो, इसका वियोग तो होगा ही, तो 100 वर्षों के बाद भी है आज, ये तो आज से ही अपना अस्थि मरे दे दे उसको, रहे तो ऐसी बात है पालन करो, कोई आ जाए आदमी, आ जाए तो सेवा करो, जावे तो अच्छी बात, लड़का जन्म जाए सेवा करो, मर जा तो बांट दो, बड़ा हो तो बांट दो, इतनी बात है। सब ग्रंथ पढ़ा पढ़ा करके यही तू जानोगे, वेदांत पढ़ करके इसके सिवा क्या जानोगे बताओ, सब वेदों का तात्पर्य इसमें ही रहेगा, इसके सिवा क्या अर्थ होगा, सीख लो बातें, सीखने माथे में ले लो, तत्व तो यही है, असत का त्याग ही करोगे और क्या करोगे बाबा, पढ़ करके सत्संग करके जान करके क्या करोगे, असत का त्याग करोगे तो असत का त्याग तो भाई हो रहा है, असत बदल जा ही रहा है, ये बदल रहा है निरंतर, आप तो वही है तो ये बदल रहा है, बदल रहा है, तो ये कभी बदल गया कभी बदल गया, अरे बालक से जवान हो गया तो रोते हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया रोते हो, बूढ़े से फिर बालक हो गया, कभी जन्म गया। ये तो परंपरा चलती है, बड़ा चलता रहे, अपने मौज करो, आनंद रहो, अपने अपने मस्त रहो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसका नाम सत्संग है, सत का संग है, सत में प्रेम है, उसका नाम सत्संग, जो सत में, असत का त्याग है ये सत होता है, सत का प्रेम भी सत होता है, असत का त्याग भी सत होता है, असत का त्याग भी सत और सत का प्रेम भी सत, नारायण नारायण।